30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze poinformowała przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W rocznicę upadku muru upaść może niemiecki rząd. W Bundestagu dyskusja nad wotum nieufności. Złota polska jesień, przed nami kolejny długi listopadowy weekend. Zaczynamy jednak od informacji z Lublina. Trzy osoby zginęły w pożarze w domu jednorodzinnym przy ulicy Wigilijnej, mówi starszy kapitan Andrzej Szacoń ze Straży Pożarnej w Lublinie. Już to stan, ale niekiedy zamieszkują tam osoby bezdomne. Podjęliśmy działania gaśnicze, najpierw z zewnątrz obiektu, kiedy sytuacja pożarowa na to pozwoliła. Rota ratownicza udała się na przeszukanie wnętrza budynku. Podczas przeszukania stwierdziliśmy bardzo dużą odpadów komunalnych, które utrudniały przeszukiwanie. W jednym pomieszczeniu znajdowały się trzy osoby, natychmiast ewakuowaliśmy je na zewnątrz. Życia nie udało się jednak uratować. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, poinformowała przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Powodem jest niestawianie się byłego ministra sprawiedliwości na wezwania. Przygotowaliśmy jako komisja zestawienie tego, w jaki sposób uchyla się od obowiązku, jaki nałożony jest na każdą osobę, która otrzymuje wezwanie do stawiennictwa przed komisją. Dzisiaj taki wniosek trafi za pośrednictwem marszałka Sejmu Szymona Hołowni do prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro najpierw nie pojawił się na posiedzeniach komisji, tłumacząc to złym stanem zdrowia, a w poniedziałek nie przyszedł, ponieważ, jak poinformował, zasadność komisji zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Coraz bardziej możliwe są wcześniejsze wybory w Niemczech. Kanclerz Olaf Scholz chce, aby parlament głosował nad wotum zaufania w styczniu. Opozycja wzywa do tego jeszcze w listopadzie. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 nasz korespondent w Berlinie Adam Górczewski. Za chwilę w Bundestagu dojdzie do debaty właśnie na ten temat, jak sprawić, żeby do tych nowych wyborów doprowadzić skutecznie. To na wniosek opozycji taki punkt w programie się pojawił, bo miał być tylko jeden punkt dzisiaj, czyli rozmowa o 35. rocznicy upadku muru berlińskiego, które przypada jutro i Bundestag dzisiaj chciał tylko tak trochę świętować, trochę wspominać, ale będzie ostra polityczna dyskusja, jak tylko zakończy się rozmowa właśnie o tym upadku muru. Kanclerz Scholz nadal utrzymuje, że on w styczniu dopiero chce się poddać temu wotum zaufania, natomiast opozycja mówi rzeczywiście, że jeszcze w przyszłym tygodniu najpóźniej to powinno się stać w listopadzie, a najlepiej zaraz, w ciągu najbliższych dni. No i dzisiaj jest ta debata. Prezydent Niemiec zapowiedział, że nie będzie zwlekał z rozwiązaniem Bundestagu, jeśli rząd zostanie odwołany. Frank-Walter Steinmeier wręczył już dymisję trzem ministrom. Władimir Putin chce rozmawiać z Donaldem Trumpem, ale będzie czekał na jego inicjatywę. Donald Trump nie odżegnuje się od takiej rozmowy. Prezydent elekt USA rozmawiał już z przywódcami co najmniej 70 krajów, m.in. prezydentem Ukrainy. Ze strony Kremla nie było oficjalnych depesz gratulacyjnych ani rozmowy telefonicznej. Za to rzecznik Dmitrij Pieskow i rosyjski MSZ przypomnieli, że Stany Zjednoczone są na liście państw nieprzyjaznych Rosji. Jednak co dla części rosyjskich komentatorów było zaskoczeniem, w trakcie spotkania dyskusyjnego klubu Wałdaj rosyjski dyktator pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. To, co się mówiło o dążeniu do odbudowy kontaktów z Rosją, zakończeniu ukraińskiego kryzysu, według mnie zasługuje chociażby na uwagę, stwierdził Putin. Natomiast Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC przyznał, że nie rozmawiał jeszcze z Putinem, ale sądzi, iż porozmawia. Niezależni komentatorzy przypominają, że jedną z ważnych przedwyborczych zapowiedzi przyszłego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych było stwierdzenie dotyczące jego zaangażowania w jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami kolejny długi weekend. Do pracy wracamy we wtorek po święcie niepodległości. Na drogach i nie tylko na drogach będzie w tym czasie więcej policyjnych patroli, mówi Paweł Herbuś z komendy na Mazowszu. Planujemy większe zaangażowanie przede wszystkim policjantów ruchu drogowego oraz zabezpieczenia prewencyjnego, bo długie weekendy to nie tylko i wyłącznie bezpieczeństwo na drogach, ale również bezpieczeństwo szeroko rozumiane, w tym zabezpieczenie mieszkań, bezpieczeństwo publiczne. Postaramy się, żeby było bezpiecznie w każdym aspekcie. W czasie 6 dni długiego weekendu na początku listopada w całym kraju wydarzyło się ponad 700 wypadków drogowych. Nawet kilkaset recept na leki opioidowe zawierające fentanyl mogła wystawić za pieniądze 28-letnia lekarka ze Słubic. Lekarka została aresztowana, sprawa jest rozwojowa, mówi rzecznik gorzowskiej policji Marcin Maludy. Zatrzymanie lekarki możliwe było dzięki intensywnym działaniom policjantów. To one skutkowały dotarciem do wiedzy o takim procederze. Jej zatrzymaniem oraz zgromadzeniem materiału dowodowego. Sąd w Słubicach aresztował na 3 miesiące lekarkę, która działała na terenie Słubic oraz Gdańska. Lekarce grozi nawet 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej informacji na portalu, a najcieplej dziś na Pomorzu i Podhalu 9 stopni, w centrum kraju 7, na Podkarpaciu 6. Sporo chmur i gdzieniegdzie mrzawka. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład Multistyler Dyson Airwrap. 6 końcówek do stylizacji. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję nakarmić rodzinę. W Carrefourze wybrane makarony Lubella w promocji. Drugi produkt 50% taniej. 3,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,72. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów za jedyne 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 26 zł. Make a Deal. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 7,5 minuty po 11. Nowe w piątek. Witają się z Państwem ponownie Anna Regulska i Maciej Jankowski. Godzina jeszcze niespełna przed nami, godzina z nowościami, godzina z zapowiedziami tego, co znajdzie się na naszej liście przebojów i z opowieściami o tym, co teraz w zestawie do głosowania znaleźć można. Do godziny 12 będzie można jeszcze od nas otrzymać płyty, bo jeden zestaw 3 płyt nam pozostał. Ja za chwilę będę zdradzał, o co dokładnie chodzi. A teraz powracamy do utworu, który wprawdzie ukazał się pierwotnie na płycie z ubiegłego roku, ale jego nowa wersja razem z klipem ukazała się w tym tygodniu. To Daria Zawiałów. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na telefonie. ciebie brak. Już nie czekam na choinkę, z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała, tak pisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Co mam zrobić z wycinkami z gazet? Nikt nie wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Masz teraz. Słyszysz mnie, kiedy płaczę, nie zakładam bocznych kółek. Spać już sama, niby umiem, lecz nie zadzwonisz przed snem. Od razu zapowiem, że w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia pojawi się Daria Zawiałow na antenie Trójki. Chodzi oczywiście o rozmowę z Darią na temat tego utworu, na temat klipu, który mu towarzyszy, nowej wersji tego utworu, rzecz jasna, bo to jest fragment płyty Dziewczyna Pop z ubiegłego roku. A my mamy trzy nowe płyty polskie dla Państwa. Trzy zestawy po trzy rozdajemy, dwa zestawy już poszły i jeszcze jeden został dla kogoś, dla jakiegoś szczęśliwca, szczęśliwczyni. Zalewski z głowy, Rubens bez trzymanki i Lech Janerka gipsowy odlew falsyfikatu. Takie płyty mamy dla Państwa. A żeby otrzymać taki zestaw, należy napisać, na jakie utwory dziś Państwo głosują. Chodzi oczywiście o głosowanie na naszą listę przebojów, która po 19 na antenie się pojawi, a do 12 jeszcze przez 48 minut można głosować w zakładce lista przebojów na stronie Trójki. Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Na ten adres mailowy swoje wybory zgłaszać. A być może ta właśnie Trójka płyt do Państwa powędruje. Przypomnę, Rubens, Zalewski i Lech Janerka. maciej.jankowski@polskieradio.pl. A to kolejna nowość. Dojo Cats i I Got You, single dzisiejszy. like a romance novel. Do a two-slide shuffle, face to face, I got you, Never told my mama, cause she always knows better than to fall in love on a holiday. Cause the days are getting longer, and the nights feel so I Got You, tak brzmi w 2024 roku grupa Dojo Cats, nie mylić z Dojo Cat, bo już się zdarzało nieraz w różnych internetowych sytuacjach te dwa byty muzyczne pomylić. Są to bardzo różne rzeczy muzycznie właśnie, no ale brzmią dość podobnie, przynajmniej w nazwach. Dojo Cats to zespół prezentujący właśnie takie brzmienia neo-soulowe i to jest singiel dzisiejszy, który w audycji Nowe w Piątek pojawić się po prostu musiał. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Przypominam, że rozdajemy płyty i głosujemy do 12 na utwory, które w zestawie do głosowania na stronie Trójki można znaleźć. Po 19 Piotr Metz przedstawi pierwszą 20, a za chwilę przejdziemy do utworów, które w tym zestawie się jeszcze znajdują. A to Fatboy Slim, nowy. Bus Stop Please, to jest nowy utwór Fatboy Slim. W 2024 roku brzmi właśnie w ten sposób. Utwór ukazał się dziś. Zachęcam Państwa do tego, żeby sprawdzać to, co nowe w muzyce, bo my proponujemy tylko część tego, co uda się zmieścić w 2 godzinach audycji Nowe w Piątek, ale tej muzyki jest znacznie, znacznie więcej i my będziemy przemycać ją oczywiście także w rotacji, która, przypomnę, od poniedziałku do czwartku po 19 na antenie Trójki. Tam też mnóstwo nowej muzyki przerabiamy. A teraz pozostając przy muzyce elektronicznej, coś nieco innego, coś nieco mniej znanego niż Fatboy Slim sprzed chwili. Harry Stone i Taiki No Light to nagranie zatytułowane Unknowable. Muzyki elektronicznej jeszcze przed godziną 12 postaramy się powrócić, bo choćby nowy Subtract przecież się pojawił, a to Taiki No Light i Harry Stone i Unknowable. My tymczasem powracamy do tematu naszej listy przebojów, która do godziny 12, na którą do godziny 12 można głosować. Ostatnią szansę. W ubiegłym tygodniu miał ten utwór. On o 12 już z zestawu wypada, ale jest jeszcze całe mnóstwo innych utworów, do których odszukania Państwa zachęcamy. Let's go. still alive, I'm still alive. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Flicker of Light to jest singiel, który jeszcze do 12 w zestawie do głosowania jest, choć tu już wiadomo, że wypada, ponieważ spadek o kilka oczek ten utwór zaliczył. To Lola Young, ale spokojnie, uspokajamy tutaj wszystkich fanów Loli, wszystkich tych, którzy chcą na nią głosować, no bo przecież ukazał się nowy utwór pod tytułem Charlie, tutaj Lola Young i Lil Yachty wspólnie połączyli siły i stworzyli coś, co myślę, że już przypadło do gustu przynajmniej kilku słuchaczom Trójki z tego, co widziałem w mailach, jak państwo reagowali na to nagranie w tym tygodniu, bo był to utwór, który prezentowaliśmy nieco częściej i on o 12 właśnie pojawi się w zestawie do głosowania, więc spokojnie będzie można Lolę na liście zatrzymać. A to Alice Fibilu, artystka niezależna, wydająca wszystko własnym sumptem. Jej nowy utwór Better. I had been waiting in anticipation, so could you excuse my weird vibe? Alice Phoebe Lou. Wyjątkowa artystka, niezależna, co ważne, to warto podkreślać, że działa, wydaje, wszystko promuje, produkuje własnym sumptem. Jest autorką wszystkich nagrań, wszystkich tekstów i kompozycji. Better, to jest jej nowy utwór. Alice Phoebe Lou. Warto jest to imię i nazwisko zapamiętać, bo na pewno będzie o niej głośno. A płyty, które dziś dla Państwa mamy, jeżeli ktoś dopiero się do nas dołączył, no to oznajmiam. Zalewski z głowy, Rubens bez trzymanki i Legionerka gipsowy, odlew falsyfikatu. Taką trójeczkę chętnie Państwu przekażemy. Już dwa zestawy powędrowały do naszych słuchaczy, do pana Piotra i pani Moniki. No i jeszcze jedna osoba może cieszyć się tymi płytami już niebawem. Co trzeba zrobić, żeby takie płyty otrzymać? Należy napisać na adres maciej.jankowski@polskieradio.pl. Na jakie utwory Państwo dziś głosują na naszą listę przebojów, rzecz jasna? Chodzi o głosowanie, które do 12 trwa. Jeszcze 29 minut Państwo mają na to, żeby wybrać utwory, które mają szansę pojawić się w pierwszej 20 i zostać zaprezentowane dziś przez Piotra Meca w audycji Pierwsza Trójka po 19. Zachęcamy do głosowania i pisania. Przypomnę, maciej.jankowski@polskieradio.pl. Czekają na Państwa płyty Krzysztofa Zalewskiego, Rubensa i Lecha Janerki. A to kolejna nowość. Adriana Again, czyli zespół Elbow. Crash this car. Again, but it's happening. Come on, Adriana, come on, Adriana, again. Tak śpiewa zespół Elbow w swoim nowym utworze. To jest fragment tego, co już niebawem ukaże się w ramach nowej płyty tego zespołu właśnie. My będziemy powracać do nich z całą pewnością, tak jak teraz powracamy do twórczości Agaty Karczewskiej, która proponuje kolejny utwór w bardzo swoim stylu. Trochę country, trochę folku, trochę bluesa. To jest kolejna zapowiedź jej kolejnej już płyty. Go Ahead. Na pewno będzie można już niebawem w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów, znaleźć. Go ahead, prescribe your silent treatments. Talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. Changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure got unbearable too soon. And truth seems more. Sure. Kolejna zapowiedź płyty Agaty Karczewskiej, utwór Go Ahead, który w tym tygodniu poznaliśmy i on również musiał się tutaj pojawić. My tymczasem zachęcamy do głosowania cały czas, bo jeszcze 20 minut pozostaje. Ja celowo tak trzymam Państwa w niepewności w związku z tym, kto ostatni zestaw trzech płyt od nas dostanie. Bliżej końca audycji na pewno wszystko stanie się jasne, ale chciałbym, żeby jeszcze Państwo poproponowali przez chwilę to, na co Państwo głosują. Zachęcamy do pisania maciej.jankowski@polskieradio.pl. Jeżeli wyślą tutaj Państwo nam swoje zestawy, które dziś Państwo wybrali, zestawy utworów, na które oddane zostały głosy przez Państwa, rzecz jasna, naszą listę przebojów, no to jest duża szansa, że otrzymają od nas Państwo trzy płyty. Z głowy Zalewski, Rubens bez trzymanki i gipsowy odlew falsyfikatu Lecha Janerki. Takie płyty mamy dla Państwa i to jest ostatni zestaw, który czeka na jakiegoś szczęśliwca. My tymczasem powracamy do utworów, które można znaleźć na naszej liście przebojów, na naszej antenie. Również często serce rośnie, jak widzi się takie komentarze, jak na przykład pod tym utworem na YouTubie, gdzie Państwo piszą, że przyszli tu posłuchać po tym, jak usłyszeli w Trójce. To zawsze bardzo cieszy. Dziewczyna z Seattle i zespół Bass Growki brzmią następująco. A ja robię rwetes. Fetes. Fantastyczną robotę robi tutaj oczywiście saksofon, który zabiera nas trochę do lat 80. Nawet jakieś sytuacje tiltowe może przypomina, może trochę warietę, kto wie. Dziewczyna z Seattle to jest utwór grupy Buzzgrołki, który w Trójce można usłyszeć od czasu do czasu. Zachęcamy do tego, żeby na niego również oddawać swoje głosy. Ostatnia trójka płyt Lecha Janerki, Krzysztofa Zalewskiego i Rubensa jeszcze czeka na kogoś z Państwa. Za kilka chwil okaże się, kto te płyty od nas otrzyma. Niespełna kwadrans już do południa pozostaje, ale jeszcze kilka nowości uda nam się zmieścić. Zostajmy przy polskiej scenie. To pani Lanberry, która powraca z kolejną płytą, a to jej fragment. Ratuj się, kto może. Jadę do miasta, bo chcę się tu zgubić. Zapomnisz za chwilę i już się nie nudzić. Zająć mi głowę, bo waży za dużo. Nowość od Lanberry na antenie Trójki w audycji Nowe w Piątek. Już tylko 10 minut, drodzy Państwo, pozostaje do 12. A nowa płyta Lanberry, na której ten utwór można znaleźć, nosi tytuł Heca. To jest płyta, która ukazała się dziś, czyli 8 listopada po północy już była dostępna. Pisze do nas pan Piotr, który pyta, dlaczegoż to nowego Primal Scream nie ma w zestawie do głosowania? Ano dlatego, panie Piotrze, że do 12 głosujemy na utwory jeszcze nie uwzględniające tego zbioru nowości. wiadomości dzisiejszych. Te pojawią się w zestawie dopiero dziś. Proszę wyczekiwać, proszę czuwać, bo to się niebawem wydarzy. Po 19 lista przebojów trójki, a za chwilę okaże się, kto otrzyma od nas ostatni zestaw płyt. Subtract teraz, zapowiedziany już wcześniej, z nowością. Do września, kiedy to w Jastarni odbywał się Salt Wave Festival i właśnie Subtract był jednym z artystów, którzy wówczas na jednej ze scen w Jastarni wystąpili. 7 minut do południa pozostaje. Ja tak zaglądam do naszej skrzynki. Trudno jest wybrać jedną z osób, która otrzyma ostatni zestaw trzech płyt, no ale niechaj będzie to pan Krzysztof z Zielonej Góry, który fenomenalny zestaw proponuje. Kieras i Janerka, Kazik z kwartetem, zespół Błoto, Kasia Sochacka razy dwa, Król Słońce, Liwka, Pixies, Sujka. No świetnie, bardzo dziękujemy. 7 minut jeszcze na głosowanie, do 12 czekamy. I dziękujemy za dziś. Anna Regulska i Maciej Jankowski, kłaniamy się i polecamy jeden z utworów, który w zestawie do głosowania rzecz jasna znaleźć można. To Biba Dubi.